تیپی کاروان جاران به تیپی دوراو بناو بانگ بون بلام لوکاتوا زور گراون تیپا کیان توانی بسر تیپی روان سر کوی وکاتک تیپا که به هزبوا کوریگ با درکو تواناکانی خوی در ابروی زوری جیارمتی دا که تیپا که پیش بکوی بلام آیا ام کورا بردوام ابه لگل تیپا که دا؟ تیپی کاروان لجر پالا پستوی چی زور دانا لانزامی ویرشان لیلیان تیپی سر بستوا ابی چی روی علم یاری دا چاوروان بین آرام لگل جماره انزا با دی کابتن شاه هوزن زیریگ لشوتکانی تیپی سربستی گرانده و بلا هم لدوی دخول اگده لجمعی دو هم ده تیپی برانبر گولش تریان تو مارکه یا لرامی بلدانی سر گول نبو تو سلامتی رامی؟ نه نه توانی ببی رامی برده آمی نیمه نه اوان نه توانی به ایر بری کوکو اما سر کتون بدست بینه کابتن چیب گیم؟ ایچم پینا کرید ابی زرزور باش داری که لیاری که امرو دای زرزور آماده با ببورا من امرو نا توانم یاری بکم بوچی نا من نخوشم دکتور داوالی کردم که ورشی گران نکم بمبورن بمبورن داوالی برده نکم گمشم با ایما پیش با پیتا زرزور هانی هیچ ساره اکمان نیه ایما تنیا بده یاری زن یاری اکین ایو حالی خوتم بند لسویانی رامی یاری اکم گر رازی بنی ایو تو کی ها؟ من ناو مشیارا سی تو براسی یاری توپی پی اکی ها؟ هزا کی فیره یاری توپی پی بکم ها؟ باشه زرزور زلکانی خود بده با وشیار اما روداوی چی سیره لزیاتی رامی وشیار یاری دکد و ما جماره یاری زنانی تیپی کاروان جماره انتوا و ابید آیا باش یاری اکد یاری اکا بمشیوه بردوام ابید استاش یاری اکا بردواما بلیدانی چی راستو خول دوری بازده متره و با تیپی کاروان هانی شوینی رامی گرتو تو با سیری بکن نا توانم هرگز لبرگیری گارانه ببرم نا توانم استا من چون شود بکم ها؟ لیم گره با من شود بکم حتی اگر گل چیز نه ناگل نبه اه تو بگه اگه تا ناگل یا نه اما نازانین دور که اولیوان استا بخیرن بجولن دی ها لنا هو راسي قولك ادم يستا ها لا ها سيري ما بكان اي لم شتو بهزا وشيار نازاني تسيرو ايا دياري توبي بي باشو داوكي رامي كتوشي بي كاناتو لياريك اكشاوا با هاتنی وشیار یاری که برو باشتر اروات سیری هم یاری خوشب کن هان دران وشیار بطنیا هیرش مبا باستر ده بزانه و دانه اتوانم بطنیا هیرش برم رامی تو سلامتی؟ کواتو بکرم تو چی علی؟ امتشی تیپی راند یاری اکیم رامی زور جوانه اما سرسره نره وکو یاری زنی چلی هاتو یاری اکد بله وای لمفاجه خوشه اما روداوشی سرسرهنه را چه ایزانی که اوشاری ایزانی چی دیاتو بمشه ویا او زور چاکه براستی چاکه وای وای وای وای وای او براستی ایزانیش چاکه بلان بطنیه یاریه گول گولی سیم یاریزانانی تی بیکر و شوی یاریه که انگوری زور جوانا کابتن راچه گر وشیار به اینگن ریزی تی پک من للا راز رامین للا چفیش وشیار دان جوره پکاتی چی باز بدست اینی گر توانی من ام پلانه جیب جیب کن او خونکان من دیتا دی اب توانی بجداری بکن لخول خطاب خانکان ها ران چی تر خلاک خانه بو ایما تو رایی چیه کابتن بو چی دودلی کابتن من راتی ناکم اوه چون که خیرهایو هیزی باشی هیا بلان بداخوه وشیار بطنیا یاری اکا براستی مشتی چی آسانیا چون که او مشکی لگل ایما نکردوه بایه هلسو کودکانی او لیمن آسانیا بله بله کابتن بیانی وشیار ابینم وشیار سر سپاست اکم با هاریکاری کردنی تی پک ایما دویر اینم ازانی تو یاری اکی بیر لە چی ئەکەیت ئەوە؟ ئەها ئەمە تیپی کاروانە بۆ هاتووی بانگێشتم کەی بۆ تیپەکەتان ها ها بگەڕێوە باوەڕ ناکەم یاری تا لەگەڵ بکەم بڕۆ هەی بچکۆڵ وشیار تکایە وەرە بۆ ڕێزی تیپەکەمان ئا یاری تۆش پێ خۆش نیە ها وشیار توپی دوت مرقم لیاری توپی پیا یاری زنی کی باز نابوی اگر استا خوش نویسته بسا لیدانی چی زور جوان بو همو ما چاوروان لیدانی کی آوائی سیوید اما معنی ویا که یاری زنی تی بکا دوائی منا که ها اسمتی بکا ها سیری دریاد اکیت؟ بله دریاد که زور جوان رامی ها اما بگرام اما کردی آهنگ جنین پیانویا هنس اکم آماده بیلوی آورکم سپاس بگو من نیم بو آهنگ تا یه خوش حالم به من چی؟ وشیار؟ بله اما درباره او پیم بله او تو زک شیطانه بلام للای همان خوششویسته کسیش نی ازانی که ارزانی که زور باشه بلام نازانم او کاره که چی رامی بلام او بو نهاد بورج تیپه کمانه چون که تیپی کاروان بناوانگا با تیپی که دوراو ایوانی رامی ها نو امالت کس وشیاد وشیاد ابریار دا بیتر ایز تیپه کمان نا اشتا نا بلام هاتو مشخ ده لگل ده بکم زور زوان بود ایمه زورانی تو فیوش یار باورم وای اگر تو بیمو تیپکا من آه تیپکا من زور باستره بید بیگو من کابتن تیپکا نیتیرش لی من اترسن برمو من کابتن شاهو هم کاتت باش بلام من دعوکار یکمه پیش اوی بیمو تیپکا تا همه اوی لزرگی هیرش بردن یاری بکم هیلی هیرش بر؟ بله، لذرگی هیرش برم من باشم با گل کردن من گل کر یکم راستا، تو دعوی ارشتید که خواهی منا تو اینی بود بکن لبیر نکه وشال، من بریار ایم که تو کابتن یا نه لیم تیگهشتن ایوا خواهی بچی ازانی او نود برزا و ازانی هریزانی چی باشا رامی برو بنا و راستی یاری گل اوه یاری بکه خیره که دای آمده خود تو نه توی گلت ما بیب کهی رامی هیرش بره چی سره چیه همی نکره تو لحل هیرش برده یاری بکه خیره که بگره و دعا و دای اما شوینه چی زور باشه با تو به نفرت بی هاورین ام نال سکوته تو شیکشه من نکد هر وکو امزانی بداخوام بود بنا بلد بید هدگیز نایلم شده بکات من آمادم ها بکا زهر باشه اوپ نایلم بگوا لیدانش چی زور جوانه دیتارش چیتر رامی بطنها یاری مکه وشیار ریگه با رامیش بده باو یاری بکات من گوله کن تو ماره کم دایی اوش مشک بکن تو نتوانه پاسم بدنه دای کابتین هشتا که برگانی نداله که کامتا بکات هیرش بر باشا استاج من لرگه مشک کردنه و بطنه سلمینم که کامه من گول تو ماره کن وشیار چند زور اله تام کویستا کس ما مسکوتی لگالی من نکردم. تو باوری وای کتی با کمان بیز به ببجداری کردنی. گروه هال سکوت بکاتی با کمان تیک اترامی. بالام با طول نیای ولی دانکانی سو بیزن. واب زم ولی دانکانی عبید با تسکی بو اما. آخ ایو مسکی اهنن بمشی وی هال سکوت علگال کان. گانی ورشتی با کمان گرینگا پیوسته یک بگرین. کیشکت سر سر نکن آوریان پیوسته اما هر قصی یک ماکرد. اوه ابی باشتر الیکتری بگین تو بردام را دا گوری بارزن پیوسته بیدنگ بید اجینا خلاب بسره هینم بلا کشکست زور گوری سباره با تیپا کمان بای هرگیز نتوان بیدنگ بیم چی؟ اگر او شرحات رزی تیپا کمان اوه سرکتنو انزیاتر ابید بردام لپیشنگ دا ابین بارزن غلاس اکد تو گلتا اکی بارزن نخیر من گلتا نکم ها؟ های نفهم چون نتوانی واب کهی زاریشتی رو ابلی خون ازالم چی بسر اینم برازی خون ایلم و تو اتیو دوشتر تیبا کده دور خیلی تو ها ازان بو اکی سو کشوی توی گرتو تو چی؟ تو زور لخود ادرسی هانی نو خیمی تیبا کد بید یه خوش نام هرگیز های ترشنوک ها گوشتن لنیوان خون من دشتر نکن کپتین استا اما چی بکن گر ایمش تیگ نکنه و تیپ کمان حالا باشه تو یا نو تا تیپ اکی بیز درست اکن یا لگل وشه تیپ اکی لاواز ابین بگو من اما بریاری چی زور گرانه بو کپتن پیوسته واری دری کپتن ایمش لگل تین نور ایمنا زون بتوانم لتیپ اکی یاری بکم داک وشه لتیپ اکی داما بین براستی تو راز اکن سرهنگ؟ بیستو میاریزان ایچی نویتن با هاتوا به هیزا، به توانه هیزی قاچی چه پیوشیار زور باشه بینیو مرکه یاری اکت لگل تیپی به هر بلام کشاواتوا هر وقت همو جاریک براست؟ وشیار یاریزان بولم تیپا؟ ای کواتا بو کشاواتوا ها؟ لبروی من دلنیا موشیار تیشا با تیپا کتان دروز دکل بگر رامیدا لماویش نزیگ ده تو راو چیه یاریگ بکن لنوان تیپی کاروان و تیپی پلنگ کن چی؟ اموی هزی تازه تیپا کتان ببینم شاهو باشا کواتا بانی که جمعه سی یک تری ابینی نوا مالاوا خوان لگال آیا اولیرن هر وقت ایبینی گره تو مشکلی لگل بکنی ها کاتکه به خورایی بسره بین بله بله کپتن کپتن تو نازانی من لگل بارزان شرم کردوا او کارکشی هموی وشیار بوا چی؟ بریار منی ها مشکل نکن تا خوشیار نو من داوید ابی واز ماله بینه کپتن راتی کپتن ابی لنیوان ایمه وشیاری که کمان حلب جیری تیپی پلنگکان دوای یاری کردن من لی اکن کوبنو تو بیانی که ارجمیر سیه باشا ایمه بجداری نکن تا خوشیار لتیپکن نروان دهی بابروین بابروی وسته هانی پیم نو تی تو نز بیم آزار دم ای من افرد بی من بلکم لطویا هرگیز ناگره موتی بکا هانی پێویستە کە بڕۆین. پێم وتی ناگەڕێنەوە تیپەکە هەتا کوشتیالە تیپەکە ما بێ. بەڵێ بەڵێ ناڕۆین، کاتیش زۆر درەنگە. ڕاستە. ببورن هاوڕێیان، یاریەکە دواخرە. بۆچی؟ بەڕاستی هانەی نەفەهەمە. من هۆکارەکەی نیم. خواد لەگەڵ سانا، سەیر کە ئەمە تا هاوڕێکەت کاپتن شاهۆ. من ئەوڕۆم هاوڕێکەم، هیچ شتێکت ناوێ؟ خواد لەگەڵ سانا، تا خوو بەیانی کێ بوەستە؟ ئەمە چییە؟ ها؟ کێشەکە زۆرتر بوون لەو کاتێ من هاتم بۆ تیپەکە. با ئەم چار یاریزانە لە تیپەکە بکشێنەوە. ئەگەر من هێرش بەر بامایە، ئەوە سەرەکەوتیم بەسەر پلنگەکاندا. نەخێر، تۆ ڕاز ناکەیت. گەر وایە باچێ بڕچێک لەگەڵ ڕامی بکەم، بزانم کامەوە باشترین. شتێکی ئاسانە، ئەنجامی یاریەکە بینی کە تۆ بشتەرەکەوەم. من ئامادەم هەر کاتێک ڕامی چێبڕکێکە قوبر بکات. ئێستاش من ئەڕۆم هاوڕێیان، ئەگەر هەر کارێکتان هەبوو بە من بڵێن. من ئەڕۆم هاوڕێیان. بەنیاز دیدار. واتان لەگەڵ. سڵاو، ئایا کەس لە ئێوە کاپتنی بینیوە؟ نەخێر، هیچی ناوێت. نابووە بچێتەوە بۆ ماڵەوە بێوە هیچ شتێک بڵێ. وابزانم وازێنامان لە یاریەکان ئاوی تووشی شۆک کردووە. لەوانەیە لەوانەیە چی؟ لەوانەیە خۆی هەڵابێتە ناو دەریاکە، گلەیی لە خۆیەکە. بەسە هەرە، بەسە، تکایە بێدەنگ بە. وازم لێ بێنن، من نەمتوانی تیپەکە بگرم بە یەکگرتووی. دەی وازم لێ بێنن. بەڵام ئاخر کاپتن، بێدەنگ بە و گوێ بگرا. کاتێک هوشیار لەگەڵ تیپە بەهێزەکان یاری ئەکرد. دوور کەونەوە لێم. هوشیار، پێدەڵێمەوە، پێویستە تۆ پاس بدەیت بە ئێمەش. تێگەیشتی؟ بەڵێ بۆ ئێمەش. ئەبێ پاسمان بدەیتی، ئەگینە ڕازنینە ئێمە. بەڵێ، ئێمە ڕازنینە. دوودڵ بم کە زانم یاریزانەکان ڕازی بن کە وەریگرن. وەکو یاریزانێک لە تیپەکە، بەڵام تیپەکە لێی تێئەگەن کە ئەو یاریزانێکی باشە. بۆیە زۆر بە گەرمی بەخێراتنیان کرد. بۆیە منیش ڕازم کە وشیار بێتە تیپەکەمان، چونکە ئەو یاریزانێکی زۆر باشە. دڵنیام تیپەکەمان ئاستی زۆر باش ئەبێت. بۆیە بڕیارم یاریەکە دوا بخەم. دڵنیام کە ئەو لەگەڵ ئێمە ئەگونجێت. هەروەک ئەبینم کە ئەو یاریزانێکی زۆر باشە. هەر لەبەر ئەم هۆیشەوە کە وازم لە یاریەکە هێنا. من داوای لێبوردە ناکەم کاپتن. نەمازانی ببوورە کاپتن، ئێمە هەڵە بووین. نەمازانی واز بە تیپەکەمان ئێهێنی. نەمازانی ببوورە. هەروەها منیش هەوڵ ئەیەم هەموو شتێک قبول بکەم کە وا وشیارێ لە کاپتن. لێمان ببوورە کاپتن، ببوورە. بەڕاستی داوای لێبوردە ناکەم. گوێت لێمانە کاپتن. هانی، ئارام، دانا، زانا. کەواتە لێرەیە یاریزانەکانی تیپی کاروان چاپێککەوتنەکان. زۆر بەدواتان داگەڕام یاریزانەکان. هیوادارم بڕیار بدەیت کە کامەمان ئەبینە گۆڵکاری تیپەکەمان کاپتن. کامەتان لە گۆڵکردن باشن. بابێ ڕکابەری من بکەن دەی. دەی بادەست پێ بکەین دەی. مەبەستت چییە؟ بەڵێ، بادەست پێ بکەین. Oh! ابی فیر بی لگولگاری کی وکو من چون دو بکاله ایت آسمان ها استاش پیتا نالیم کشی آزی گول کردن سونه بگمان چاگه بی تو ازانی شیده که زور بیز بود اگه داری خود بباشا بگمان چاگه بی تو استاش هم فروده ای نا توانی بفره با کارکی همه اوشار بود گل شوینه که بر سالی این لوانیه بفرد رامی بالا سر تو بکه تاقیب که اینوه بیروکی چی زوانه دی با هم بین دی متر ساده یا کار اکین هر سده شده که خیرانه بو بلاب تو بکه برس بوا ها؟ و ببی اوی تو بکه بسوره توا هول با دی اتوانی بفردهی دی بفرا دی هل فرا دی هل فرا توانکانی رامید بینی؟ گولکار پیوستی بخیرهایو کنترول کردن نیا ایل ام تی اگه وشیار او تنها بهرکانی بکاره هنه کابتن دی اوه هلفرا دی و خیلی که برس ابی تو دی هلفرا بیرم چو بزم آنگ موسیقی سارا استا یاریزان وشیار دست به اکاد با چسپاندنی رای خوی لسر دیپکو زور هول ایا کپتن تهیالی هرش بردن و هول ایا کپتن شاهو بیزار بکد آیا تیپکا ری پی این؟ آیا شوینی رامی اگریتوا و رای کپتن شاهو تیابه امل القیده هاتو اشنی ابن تا دیدار هر شاد بن